sen beni gördün öl yeter. Bilemiyorum bak, yapamıyorum bak. Sen beni gördün öl yeter. Geri dönemezdim.

Hepsini unuttum bile. Hepsini unuttum. etmiyor farkındayım abi. Ama ne yapayım, bu gelişi güzel bir parti. Hiç güzel olamayan kadınlar ne kadar şanssızlar. Ama artık şarkı söylemeye başlamam gerek. Hiç görmedin beni ama sen miydin? Sen miydin beni parçalamaya çalışan? Sen miydin benim rüyalarıma karışan? Sen miydin beni parçalamaya çalışan? Sen miydin benim rüyalarıma karışan? Sen miydin beni parçalamaya çalışan? Sen miydin beni rüyalarıma karışan? Sen miydin? Hadi yani yol.